flash their badge. Designer suits for the lads. King commutes from their guys. Living lies off the dole. So why'd you have to go to town with so-called friends who put you down? Rival wedge between us, can't you see? Vraag je natuurlijk allemaal af waar dit over gaat. En niemand hoort me gelukkig, dus ik zeg eigenlijk they gewoon... They come and go and flash their badge, no hair misplaced, designer suits. They keep their clothes on for the lads, at the time of love their king canute. Compartmented from their guys, who they don't trust cause they're living lies. Join a count and off a dole. They own a house but have no soul. Why'd you have to go to... Hier gaat het allemaal om. Designer suits, they keep their clothes on for the lads. At the tide of love, their king canoes. Compartmented from their guys. They don't trust cause they're living lies. Join a can and offer dough. They have a house but have no soul. Why'd you have to go to town? Your so-called friends have put you down. Drive away between us, can't you see? And love that's true are always looking out for you. So why'd you drink your sweetheart beast? Dit is, als je af en toe naar mij kijkt, dan kan je niet te diep waar deze kant. Hebben we dat helemaal gedaan? All kind of folk are just cause they got their trappings off again. Al die dingetjes die je net hoorde, waren allemaal losse sporen. Dus je hoort het spoor van de bas, het spoor van de drums, en het spoor van de zang, en het spoor van de achtergrondkoortje. Alle sporen los, dat bij elkaar nu, is dit geworden. En ik had gehoopt dat Jochem er was, maar ik zie Jochem nergens. Dus ja... So guys and girls, please take a hint and do what's good for you. Black or white or thin or thick, could be love that's true. Don't turn your back on geeks and nerds, no one ever really does. Guys, remember, no girl's smart if you can't see through our boyfriend's lies. Oh, jullie zijn er al. Oh. Jeetje, nou dan moet ik even wat aan het geluid doen, sorry. Hè? Ah, die piepen ook. En nog een keer piep, ja. Bijna geen piep meer. Nou, bijna geen piep, dat is de goede piep. We zijn er. We zijn al op de radio. was ik daar nog eventjes heel druk bezig met het ene spoor naast het andere spoor en het volgende spoor en het volgende spoor en het volgende spoor en er dan een liedje van te maken. Dat is gelukt, maar ondertussen zitten jullie gewoon mee te luisteren. En eigenlijk kan ik daar niet helemaal bij, want ik had me eigenlijk beter willen voorbereiden op vanavond, maar het is weer niet gelukt. Zeg ze het weer, hè? I, who was lost and lonely, believing life was only a bitter tragic joke, have fun with you. The meaning of existence, oh my love. Slaap lekker. En niet over. Ach, je weet wel. Droom. Maar droom nog eens. Over. Ja, die. Je weet wel. Welterusten doen. This is where I wanna be. Here with you, so close to me. Until the final flicker. Life's ember. I, who was lost and lonely, believing life was only Truste, Jacco. A bit of tragic joke, have fun with you. The meaning of existence, oh my love. Wat zeg je nou eigenlijk voor een joke? Flikker. Nee. Je zegt daar wat anders. Voor joke. Wat zeg a je? A bitter tragic joke. Precies. En doe dat nog eens een keer? A bitter tragic joke. Oké. En dat staat daar echt? Yes. Meer staat er niet? A bitter tragic joke. En daarvoor staat niks? Daarvoor staat... Believing life was only. Ja, ik ga het bijna nadraaien, hè, maar ik hoor steeds penetrated. Dat is zeer Freudiaans. Dat bedoel ik. En dat betekent dus dat je toch iets aan je uitspraak moet doen. Penetrated? Nee, ik denk dat jij iets aan jouw associatie Nee. Doen. Zal ik het terug laten horen? Niet nu. Niet nu? Oké. Maar ik zal erop letten. Let erop. Penetrating. I who was lost and lonely, believing life was nee, only a bitter voor tragic joke. Joke. Nee, a bitter tragic. Versta jij penetrating? Nee. Doe dat nog eens een keer. A bitter tragic joke. Ja, maar nou in het timbre van de muziek. Ah, dan moeten we. Hij is alweer met een ander liedje begonnen. Kan ook. I, who was lost and lonely, believing life was only a bitter tragic joke, have fun with you. Kijk, nou is het toch? Yes, the meaning of existence, oh my love. Kijk, dit kunnen mensen verstaan, nou begrijpen ze het ook. En Joka die is bezig met acupressuurtechniek. Wow. Wow, laat ze maar komen. Oi, oi, oi, oi. En Herman is er. Hallo Herman. Zwaai even allemaal mensen naar Herman. Daar is Herman. Ja, kom op. Herman Burger zit een waar is heel de camera? Klein beetje te zwaaien. De camera is daar. Overal. Herman, zwaai eens terug. Herman kan zo meteen terugslaan. Now you say you're lonely. He cried the whole night through. Well, you can cry me a river. Cry me a river. A river over you. Now you say you're sorry for being so untrue. Well, you can cry me a river. Cry me a river. I cry a river over you. You drove me, nearly drove me out of my head, while you never shed a tear. Remember, I remember all that you said. Told me love was too plebeian. Told me you were through with me. And now you say you love me. Well, just to prove you do, come on, cry me a river. Cry me a river. I cry a river over you. Natuurlijk overdwars. Dat had Herman kunnen weten. Zeker als hij zelf begint met de vraag te stellen. Wild Romans. Ja, Herman en his Wild Romans. Dat was vroeger een bandje, Herman. En ik kan er misschien zo wat van laten horen. Ik weet niet of dat leuk is, maar er is materiaal van Herman en zijn Wild Romans. En dat zou ik ook nog kunnen draaien, maar dat is eigenlijk een heel klein geheimpje. Maar daar hebben we het dus eigenlijk liever niet over op dit moment. Want stel je voor dat iedereen dat weet, dan wil iedereen dat. En ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ja, het is dus wel een raar programma vanavond. Ik zie ineens dat Danak is ook thuisgekomen. En hij heeft Burger nog niet gehoord. Hey, hallo Drew. Ja, dat werkt dus niet, Burger. Je zal echt hier moeten komen. En op een hele sympathieke manier eventjes vrienden proberen te maken op deze chat. Dus als je hier gaat staan, je zakt iets door je knieën. Zo, ietsjes door je knieën, ja. En dan ietsjes meer die kant op. Zo, ietsjes meer die kant op. Zo, en nou door je knieën. Ja, ja, ja. Dat je net onder deze microfoon bent met je neus. Hé, hey, Drew. Hallo. Hoe gaat het ermee? Kun je me nou ook zien, Drew? Zwaai eens, Drew. Drewtje. Broeder van me. Wat vind je van de show? Ik vind het heel saai nu worden, eigenlijk. Ah, Drew toch. Floris, speel eens wat voor Drew. Nou, zing jij er even een liedje bij. Kom op. Lang geleden. Heel lang geleden. Ja. Heel lang geleden. Ja, bijna. Toen zag ik jou. Oh jee. Heel mooi. In het maneschijn. Wat was je toch mooi. Zo had ik je nog nooit gezien. My romance doesn't have to have a moon in the sky. My romance doesn't need a blue lagoon standing by. No month of May, no twinkling stars. Rising in Spain, nor a dance to a constantly surprising refrain. Wide awake, I can make my most fantastic dreams come true. My romance doesn't need a fear. Romance doesn't mean a thing. er eens bij, man. Dit. Kom er eens bij. Kijk, jongens en meisjes, jullie geloven het niet, maar Michael Jackson is teruggekeerd op aarde. Is hier in Nederland geboren, opnieuw. Al een paar jaar voordat echt iedereen doorhad dat hij eigenlijk al lang dood was. Michael, kom even. Kom nou even. Laat die mensen eens even horen dat je nog leeft. Serieus, man. Ja, ik kan die microfoons wel harder zetten, maar dan gaan die mensen heel hard ruisen. Als je nou iets dichterbij komt, dan kan iedereen horen dat het niet hoeft. Ja, dat is echt, dat is het nadeel van radio, maar mensen begrijpen er helemaal niks van nu. Kom even hier. Kom even hier, man. Kijk, we hebben hier een microfoon. Michael, je moet niet zeggen dat je niks weet van microfoons. We hebben hier een microfoon. Die schuif ik nou even naar je toe. Zo. Ja. En ik wil dus even weten, wat vind je er nou eigenlijk van? Gezellig. Gezellig. Maar dat is wel een heel Nederlands woord, Michael. Je bent al helemaal ingeburgerd? Ja. Mensen horen je bijna niet, hoor. Ga maar zitten. Nee, kom even. Jij zit al. Oh, verschut. Nee, je staat niet voor schut, want er is helemaal geen beeld bij. En boven alles, mensen denken dat ik Michael nadoe. Maar dat is niet waar. Michael zit hier naast me. Als hij niks zegt, knijp ik hem gewoon en dan horen jullie hem vanzelf. Maar Michael is een danser. Ja, wil je geknepen worden of niet? Hoe moet ik zeggen dan? Zij is danser. Ja, je hoeft helemaal niks te zeggen. Doe maar een yell. Je kan gewoon zeggen van, hallo lieve mensen. Hallo lieve mensen. Nee, dat is deze niet van. Oh, die. Ja, maar dat kan je ook niet weten. En dan? Ja, en dan vertel je gewoon dat het goed met je gaat. Nou, het gaat goed met me. En dan vertel je bijvoorbeeld van, dat je in de toekomst waarschijnlijk ontzettend gaat doorbreken. Ik ga in de toekomst waarschijnlijk heel erg doorbreken. Zie je wel. En dan vertel je gewoon op een gegeven moment aan al die mensen die nu zitten te luisteren, dat je eigenlijk beter geworden bent sinds je dood. Nou, ik ben eigenlijk heel erg veel... Nou, ik kom niet uit mijn woorden. Ik ben veel beter geworden naar... Helemaal goed, dat doet niemand je na. Ja. Zullen we dan maar teruggaan naar Floris? Ja. Of Nou, dag allemaal. Nee, joh, het is nog niet afgelopen. Wat moet ik zeggen? Ja, we hebben hier allemaal zo'n eerbied voor je. Dat we zelf ook niet meer weten wat we moeten zeggen eigenlijk. I'm in love with you and all that jazz. You're my dream come true and all that jazz. Baby, you're too much. You've got a skin I love to touch. Skin I love to touch too much. And all that jazz. You have got the lips that suit my taste. And fingertips can't be replaced. Oh, baby, what you've got nobody has. And I've got you and all that jazz. I said, I'm in love with you and all that jazz. You're my dream come true and all that jazz. Baby, you're too much. You've got skin I love to touch. Skin I love to touch too much. And all that jazz. You have got the lips that suit my taste. And your fingertips can't be replaced. But baby, what you've got nobody has. And I've got you and all that jazz. Ja. dan? Nou, maar Rafael, dat is echt zo. Kijk, eigenlijk ben ik ook heel verlegen. Maar omdat ik altijd, als ik dingen zeg, er muziek bij hoor op de achtergrond. Hè, mensen zeiden vroeger van, dan ben je raar als je dingen hoort op de achtergrond. Maar ik vind het helemaal niet raar. Het praat juist hartstikke lekker met het idee dat er gewoon geluid is. Op de achtergrond. Ik zal even een snoertje aansluiten en dan... Ja, nu kunnen jullie het allemaal horen. No one to talk with, all by myself. No one to walk with, but I'm happy on a shelf. Ain't misbehaving, saving my love for you. For you, for you and you. I know for certain, the one I love. I'm through with flirting, it's just you I'm thinking of. Ain't misbehaving, saving my love for you. Like Jack Horner in the corner, don't go nowhere, what do I care? Your kisses are worth waiting for. Believe me, I don't stay out late, don't care to go. I'm home about 8, it's just me and my radio. Ain't misbehaving, save my love for you. Like Jack Horner in the corner, don't go nowhere, what do I care? Your kisses are worth waiting for. Believe me, I don't stay out late, don't get a go. I'm home about 8, it's just me and my radio. Ain't misbehaving, saving my love for you. That's right, baby. Ja, kom op. Nog een keertje. Dat laatste stukje alleen. Say what? Goed. Alleen het laatste stuk. Alleen het laatste. Dan stay out late. Nee, dat is te lang. Dat is te lang. Like Jack, nee, het laatste. Echt het allerlaatste. Save nee, my nee. Love, you. You, you, you, you, you. You. En dan heel you, lang. You. Ik had nog veel langer gekund. En dan ga jij dat onderbreken, zeg ik. Ik ben dat doe je ook bang echt dat je erin blijft. Netjes hoor. Oh jee. Oh jee. Michael? Wat? Bemoei je er eens mee. Jij bent de baas vanavond. Dit is heel ziek. Ja, echt waar. Ik weet dat Nederland een moeilijk land is om in te leven, maar... Jij bent vanavond de baas. Net zoals het vroeger was gewoon. Zoals het hoort te zijn. My heart is sad and lonely. For you I sigh. For you dear only. Why haven't you seen? Body and soul, I spend my days in longing, wondering why it's me you're wronging. tell you, I mean it. I'm all for you, body and soul. I can't believe it, it's hard to conceive it, that you turn away romance. Are you pretending it looks like the ending? Unless you give me one more chance to prove, dear, my life's a wreck you're making. You know I'm yours just for the taking. I gladly surrender myself to you, body and soul. Hallo beste mensen, je kent deze mensen ook inhuren, hè? Het is Folie à Deux, hè? Folie à Deux. En het is A Madness Chart by Toe, hè? Dus Chart by Toe, hè? Dus het is iets met Char in ieder geval. En je kent dus ook Floris bellen en Xia bellen. En je kent dus ook bijvoorbeeld naar de website, hè? De website is www.folieadeux, hè? En dat is punt nu. Maar het is onder construction, hè? Dus je moet wel oppassen bij wat je doet. Want af en toe valt er nog wel eens een balkje en een plankje naar beneden, hè? En als je niet oplet, hè, dan krijg je die natuurlijk gelijk op je huisjes. En dat is dus niet de bedoeling. Ik vind het wel heel leuk eigenlijk, hè, dat ik nu op dit moment binnenkom. En dat ik ook zie dat mijn grote man Jochem ook binnenkomt. Hè. Jochem, ik zal het even laten horen, hè, waar we mee begonnen. Hè. Want ik heb iets heel moois gedaan. Hè. Ik heb bijvoorbeeld dit gedaan. Hè. Dus dit is eerst één dingetje. Hè. Moet je horen, Jochem, let op. Ik ga het even kijken of ik het kan laten horen, hè. Dus wie weet doet het zo, hè. Als het gaat doen, hè, dan zeg ik dus van nou, het gaat het doen en het gaat werken. En als het niet doet, Jochem, hè, dan doet het hem dus niet. En dan zegt iedereen van, goh, die Daan is weer aan het jochemen. En daar hebben ze ook wel een beetje gelijk in dan, hè. Want ja, het had natuurlijk ook anders gekund, hè. Stel je voor dat ik gewoon op dit knopje had gedrukt, hè. En dan bijvoorbeeld op dit knopje. En dan deze, hè. Op deze, dit knopje. Dit is echt het belangrijkste knopje eigenlijk om op te drukken, hè. Maar ja, het lukt niet. Ja, precies, ja. Ja, ik heb dit dus gemaakt, hè. Het is gemaakt uit dit, hè. Dus er was eigenlijk alleen maar dit. Moet je opletten, Jochem. Ik praat er nog even doorheen, hè. Jij kan niet weten dat het er doorheen is, maar dat zal je zo meteen. They come and go and flash their badge. No hair misplaced, designer suits. But keep their clothes on for the lads. At the tide of love, their king canute. Compartimented from their guys, who they don't trust cause they're living lies. Join a count and off a dole. They own a house but have no soul. Why'd you... Ik ben zo blij met jouw tips, hè, dat ik met mijn muziekbewerkingsprogramma, hè, gewoon de hele muziek uit elkaar kan halen en het door elkaar heen kan gooien. Dus als ik het door elkaar heen gooi, hè, dan krijg je dus weer dit. They come and go and flash their badge, no hair. misplaced designer suits. They keep their clothes on for the lads, and tie their love, their kinky noose. Compartimented from their guys, who they don't trust cause they live in lies. Join a can and offer dough, they own a house but have no soul. Why'd you have to go to town with several friends to put you down? Drive a wicked weakness, can't you see? You're all mates and love that's true, are always looking out for you. So why'd you drink your sweetheart peacefully? Each one she passes goes, oh. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gentle. That when she passes, each one she passes goes, ah. Oh. But he watches her so sadly. How can he tell her he loves her? Give his heart gladly, but each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at him. Tall and tan, young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes he smiles, but she doesn't see. Hartstikke bedankt voor je input, Jochem, hè, vanwege je Daan en Google eens op het woord Upmix Guy. Upmix Guy, ja, wie googelt daar niet op? Hè? Ik heb daar dus al een paar keer op gegoogeld en ja, geloof ik niks van. Nee, maar het is toch wel een beetje zo. Hè? En het is een heel goed programma namelijk voor stereo naar 5.1 conversie. Hè? Dus nou, daar weet je helemaal niks van, man. Nou, ik ken het toevallig wel van waf naar vlak, hè, ken ik. Dus, ja, man, jongen, echt, alsjeblieft. Ga alsjeblieft gewoon weer naar je vriendjes. Ik heb vanavond echt genoeg van je gehoord. Nou, ja, ik denk toch dat ik echt de mensen blij maak, hè. Want, kijk, hey, Joka, die zegt van, haha, lekker ding, hè. En dat kan alleen maar tegen mij zijn, hè. Dus, ja, nee, tegen mij zegt ze dat soort dingen nooit. Nou, maar dus, dat is dus het grote probleem voor jou ook, hè. Dus, dat het gewoon, ja, eigenlijk gewoon niet op te lossen is zonder dat jij erbij bent, hè. En alles erbij. En met Jochem ook, met de opjuks, opmixen, Guy, hè. Dat is grap. de andere programma's zul je op de andere manier moeten aankomen. Hè? Dus je hebt wel de Upmix Guy, heb je dan. Dat is al gratis. En dan kun je er nog niks mee. Hè? Want die andere programma's, die moet je dan maar op een andere manier vinden. Hè? En nee, ik vind Daan dus echt helemaal niet leuk, Jochem. En Daan hoort hier niet. Daan, die mag hier alleen maar op donderdagavond zijn. En dan laten we daar nou één keer een duidelijke afspraak over maken. Daan is er gewoon voortaan alleen maar op donderdagavond. Nou, ik weet niet of dat zo'n goed idee is, hè. Want ik zie nu ineens die geweldige artiesten en zo, hè. En ja, ik ken ze thuis alleen maar horen, hè. Nee, nou ken ik ze ook zien, hè. En kennen ze aanraken, hè. Dus, nee, maar dat is dus helemaal niet de bedoeling, Daan. Echt niet. Vind ik echt niet leuk. Alsjeblieft, ga nu weg. En ik ben het nu helemaal zat. Nou ja, ik ga dan maar weg, hè. Dus... Maar ik vind het helemaal niet leuk, Guus. Blijf dan. Ik vind het niet leuk. Thank you. little sunlight built upon the singing notes. Other notes are bound to follow, but a rune is still left no. Now there's no doubt it's the consequence of the one we've just been through. As a bound to be the unavoidable consequence of you. There's so many people who can talk and talk and talk and just say nothing, or nearly nothing. I refuse to pull the scale of no one at the end of code, nothing, or nearly nothing. So I come back to my first note, as I must come back to you. I will pour into that one note all the love I feel for you. Anyone who wants the whole show, though I'm absolutito, he will find himself with no show. Better play the note you know. So many people who can talk and talk and talk and just say nothing, or nearly nothing. I have used up all the skill and no one at the end have come to nothing, or nearly nothing. So I come back to my first note, as I must come back to you. I will pour into that one note all the love I feel for you. Anyone who wants the whole show, doy mas a latido, he will find himself with no show. Better play the note you know. Kijk dan. Oh, wat schattig. Je hebt mijn bestek aan in mijn lijf hangen. Hoe kan dat nou? Statisch. Of Bison Kid. Is dit echt? Ja, tuurlijk. Dat is Nettie. Is dat Nettie? Nettie. Jasper kan ook een lepel nee, dus aan zijn neus hangen. Krijg jij dat voor elkaar? Dus dat loop ik jou ook wel een lepel aan je neus hangen. Ja, maar ik heb ook een hele bijzondere neus. Nou, ik vind dat jij echt wel een mooie neus daarvoor hebt. Ja, het is echt ook een speciale lepelneus. Ja. Ja. Sommige mensen hebben een varkensneus, andere mensen hebben een lepelsneus. En kijk, Nettie heeft dus een vork aan haar hoofd hangen. Ja, knap. En Josje heeft een lepel en een vork. Ja. Aan zijn borsthaar hangen. Maar goed dat het een mes hangt. Nou, zit niet zo te lachen, man. Nou, zeg. Nettie kan dit horen, hè. Hé, hallo Nettie. Ja, daar moet iets meer dichterbij komen. Ja, dat is een trucagefoto, hè, Nettie. Nettie, hoe vaak moet ik nou zeggen dat je met het bestek moet eten? Dit is Josje. Is dat Josje? Ja. Nou, doe even Josje de groeten. Hier is de microfoon dus. Daar is Josje. Hangt aan de deur van de keukenkastje. Josje. Nee, hij is op de handen. Hij was aan. Hij komt van de reserve anders. Goed netjes opgevoede jongen. Hij is de schuld. Nou, zeg. Ik heb een klein beetje bij. Ja. Nou, kijk. Josja is er dus. En hier is de microfoon. En als je nou gewoon gaat zitten. En jij vertelt dus tegen die microfoon, die moet ik even naar beneden laten. Dat is leuk voor die mensen die luisteren, want die horen nou een heleboel heen. Dat doet hij met het bestek. Ja, kijk. Zo. Nou, en nou vertel jij nou eens eventjes wat je van Josja vindt. Want ja, ik vind het belachelijk, bestek aan je borstharen. Heeft hij dat dan? Nou, kijk hier. Nou, hoe kan dat? Ja, dat is hem echt. Plakt het? Het is magie. Ja, dat moet je even aan. Daar zit Josja dus oh, ja. In. Dat oh, is heel moeilijk. Oh. Dus. Nou, jij gaat het nu uitleggen. Jij geeft een verslag van wat je nu ziet. Nou, ik zie Josja. Ja. Half naakt. Oh jee. Ik ga er even voor. Met bestek op zijn borst. En dat hangt aan zijn titel of zo? Nee. Nee, dat hangt daar gewoon. Hoe kan dat? Nou, vraag even hoe het kan. Josja, hoe kan dat? Dat krijg je dan zometeen daar. Krijg je antwoord. Maar je moet even wachten en even geduld hebben. Dat is heel raar met radio. Maar die mensen die horen ons dus later als dat wij het zeggen. Oh. Okay. Die mensen horen ons dus later als dat wij wat zeggen. Nee, dat klopt. Het is maar een paar seconden. Oh. Ietsjes. Dus, kijk. Odan. Wie is Odan? Wat? Ja, Odan. Odan zal de psoriasis door de medicijnen wel erg heftig zijn. Nou, als jij hier wat mee kan, dan kan jij meer als ik. Ik snap hem niet. Nee. Nou, kom op. Zeg dat even luid en duidelijk in de microfoon. Van, ik snap het niet. Ik snap het niet. Nou, begrijpen mensen er helemaal niks van. Als jij het niet meer snapt, wie moet het dan nog snappen? Weet ik veel. Ja. Anderen. Weet ik veel. Maar ik heb gehoord dat je heel veel met de politiek bezig bent de laatste tijd. Nou, nee. Nou, dat vind ik al een bijzondere uitspraak. Die noteer ik even, want dat komt dan morgen in de metro. Wat is de metro? Dat is een trein onder de grond. Ja. Oké. Okay. En een gratis krantje. En een? Gratis krantje. Ik hoor het nog steeds niet. Een gratis krantje. Oké. Nou, dat zo hard hoeft het ook weer niet, hè? Maar stel je voor dat jij het nou een keer voor het zeggen zou hebben. Ja. Wat zou jij veranderen aan deze wereld? Dat er meer vrede is. Meer vrede? Ja. Nog meer als dat er nu al is? Ja. Het wordt zo saai dan. Nee hoor. Er gebeurt dan nooit meer iets. Nou, dan zorg je dat er wat gebeurt. Zoals een lekker oorlogje beginnen ergens. Nee. Dat er gewoon toch wel meer vrede is, maar toch af en toe een lekker oorlogje. Nee. Niet. Een feest houden of zo. Feesten houden. Ja. Kijk, nou. We hebben een specialist in de ruimte hier. Die komt er vast wel even bij. Kom eens even erbij, meneer de specialist. Dat ben jij. Ja, dat kan niet. Ik ben geen meneer. Meneer de specialist, kom er eens even bij. Ik zit er al bij. Zo'n specialist ben ik niet. Hoor. Niet? Nee. Nee, want je kan niet eens hard genoeg praten om op de radio te horen. Nee, maar daarom juist. Daarom juist. Maar ik vind het wel een heel goed idee om meer feesten te hebben. Maar doen jullie elkaar nou na? Hij is het mij en hij is hij. Maar jullie praten alle twee heel zacht. Omdat ik verlegen ben. Ja, maar weet je, ik ben ook verlegen. En je hebt toch geen idee wie het allemaal hoort nu. Dus het is zo hartstikke goed. Alle mensen die je wel horen, die zitten hier in de kamer. Ja. Nou, en daar hoef je niks van aan te trekken, want die zijn allemaal zo gek als een deur, joh. Echt. Doe dat nog eens een keer, maar dan iets overtuigder. Je mag gewoon jezelf zijn. Ja, dus verlegen. Kun je gewoon zeggen. Maar dan zijn we allemaal verlegen. Mm-hmm. Ja, precies. Nou ben je aan de beurt om een liedje te zingen, want ik zie je huis er dus nog niet. Die wil weer een rode aansteker dus. Ik ga geen liedje zingen. Jawel. Hoeft ook niet, jongen. Ja, ik kan het wel, maar... Ja, je kan het wel. Dan kan je het ook doen. Ja, maar alleen maar een klein stukje. Een klein stukje. Wij willen een klein stukje van doen dan. Een heel leuke rapliedje. Oh, helemaal leuk. Niet. Oh, die wil ik zo wel horen. Helemaal niet. Niet? Nee, gewoon een liedje van de computer. Een liedje van de computer? Ja, gewoon van tv. Nou, een liedje van de tv. Gedanste. Heb je erop gedanst? Ja. En? Wat in? Ja, nou, kijk, bij dansen is het meestal zo dat mensen gewoon op een gegeven moment zeggen van, wauw, dat is het. Want ik vind wel dat als ik muziek hoor en ik zie er dans bij, dat dat veel meer energie geeft, zal ik maar zeggen, als dat er geen dans bij is? Als daar gewoon zo iemand staat van... Ja, maar ik ging een meisje zien en ik ging dansen. Jij ging dus niet zelf zingen? Nee. Terwijl je kan wel zingen. Ja, alleen dat één klein stukje. Dat één klein stukje. Eén klein stukje doen we heel snel. Ik klets er de hele tijd doorheen, dus het valt helemaal niemand op. Er is helemaal niks aan de hand. Klein stukje gewoon en ik klets er gewoon doorheen. One, two. Nee, wacht even. Nee, straks. Straks. We zingen mee. Hij heeft 10 seconden nodig. Ja? 10 seconden. Hé. Kom. Nee, straks. Ja, maar nu wacht. Ja. Kan iedereen zingen? Mag jij zingen en dan ga ik straks. Ja, nu mag ik zingen en dan ga jij straks. Ja. Kom op. Nee. Doe jij gewoon even het voorstukje. En dan pakken we... Flori begint al te spelen. Jij doet je dingetje en dan ga ik zingen. Hey, waar haak ik in? Oké? Kom maar. Ja, maar straks doe ik het verkeerd. Nee, ja, nou, dan klappen we harder. Dat horen wij toch niet. Dat is gewoon lekker. Wij klappen harder. Ja, want wij kennen het niet, dus wij weten het niet beter dan dat het zo is. Ik kan het niet op dat muziek. Okay. Ik kan het niet op die muziek. Dan doe je het helemaal zo. Kan je dat liedje niet opzoeken? Welk liedje? Van Alexandra Burke of zo. Bad Boys. Bad Boys. Bad Boys, wat je kan doen? Nee, een andere. Wat doen? Nee. Hoe dan? Je moet er wel muziek bij hebben. Oké. Yeah, the bad boys are always catching my eye. Hooray, hooray. Yeah, the bad boys are always spinning my mind. Hooray, hooray. Even though I know there's no good for me, it's a risk I take for the chemistry. With the bad boys always catching my eye. Hooray, hooray, hooray. Right on. Nou, jij kan dus echt zingen. En we klappen niet zo hard, want anders denk je dat je het verkeerd gedaan hebt. Ontzettend goed, jongen. Je hebt het prachtigste. Dit is echt top, man. Echt top. Top. Helemaal top. Nou, iedereen heeft het nu kunnen horen. Kijk, Sterre is er ook. Hey, Sterre. Ja, die is er toevallig. Kijk. Ja, ik zie het. Nou, zometeen moet je nog een liedje zingen volgens mij, hoor. Ja, wat? Ja, je kan namelijk echt zingen. Hij kan zingen. Hij kan zingen. Het is, dit is jouw probleem nu. Ja, nou moet ik weer al die geluiden gaan maken voor de radio, want het is een soort hoorspel, hè. It begins to turn around midnight. Till after sundown, supper time, I'm feeling sad, but it really gets bad round midnight. Memories always start round midnight. Haven't got the heart to stand those memories when my heart is still with you. And on midnight, nose and two, when a quarrel we had needs mending. Thank you. Ja, op het moment. Ja. Guus kan fantastisch zingen. Guus kan hele leuke Hollandse liedjes ook. Nou, doe maar. Een Hollands liedje? Ja, ik kan echt die oud-Hollandse liedjes. Echt Volendams. Volendams. Echt Volendams is. Ik heb jeuk aan mijn neus, ik heb jeuk aan mijn neus, ik heb last van mijn tierlantijntje. Mijn vader heeft mijn moeder gekust en krijgen we weer een kleintje. Ah, yeah, right on. Yeah. Woe. Oeh, yeah. Wat is nou oud-Hollands? Ik ben met cadeautje naar de boterman geweest. Zo, dat is oud-Hollands. Van ik ben met cadeautje naar het botermarkt geweest. Zij kon maken wat zij wou. Zij kon maken wat zij wou. Zij kon maken wat zij wou. Zij kon maken wat zij wou. En zij maakte van boter een weet ik veel. Een weet ik veel pardoes. Ik weet het niet. En niet die kale Fransen. Nee, je mag geen kale Fransen zeggen. Dat vind ik niet leuk. Vind ik niet leuk. Maar hoe vind je deze? Hoe vind je deze? Marleentje was een leuke meid, maar één gebrek had zij. Zag zij een cafetaria, dan kon ze niet voorbij. Van snoepelen sloeg haar hart op hol, het raakte van de wijs. Het was niet van koekjes of gebak, maar van vanilleijs. Hey Marleentje, Marleentje, meisje wees toch wijs. Eet niet zoveel ijs. Marleentje, Marleentje, meisje opgepast, want je hart. Je vriest nog vast. Yes! Nou, hey, wat kijk. Een mooie is dat. Goed zo. Die verzin je niet. Nee, dat kun je niet zomaar verzinnen. Nee, dat heb je ook wel weer goed, heel goed in de gaten. Maar wie kende dit liedje? Ik niet. Nee. Ik ook niet, Guus. Echt niet. Nou, hebben we ook nog eentje van... wat hebben we nog ook alweer? Deze is ook heel eng. Ik ken ook een heel eng liedje. Kom maar dan. Want tussen Bratislava en Wenen bloeien mijnen onder prikkeldraad. Staat op elke steen een grenssoldaat. Maken brens en mitrailletten met de vrijheid korte metten. Een toerist met de viezen mag het land in al licht. Maar voor Tsjechoslowaken blijft de slagboom dicht. Oh, wat een triest oude liedje. Wat een oude lul ben je, Guus. Seemed to fall, it's all I could dream to call you. Dat doe je weer verkeerd, hè? Dat doe je weer verkeerd. No, no, no. Mine. My heart's a lighter thing. Ja, maar mine. Since you made this night a thing divine. Nee, niet divine. Maar divine. Sentimental mood. Oh, maar dat ben ik altijd. I'm within a world so heavenly. Never dreamt that you be loving sentimental me. Ja. Maar één ding wil ik toch weten. Zijn er geen mannen bij Folie Adeuks die zingen? Met de gitaar. Met de gitaar ook. En wat doe jij dan? Ik zing met mijn mond. Jeetje, dat is veel te simpel. I can see the stars come through. Strange and sweet in this sentimental place, you make my paradise complete. Rose petals seem to fall. It's all I could dream to call you mine. The light of thing, since you made this night a thing divine, divine in a sentimental mood. Oh, within a world so heavenly. Kan. We zijn aan het bettelen, Guus, hè? Wow, dat is gaaf, man. Vet, hè? Niet in de wasmachine. Oh, heb jij een wasmachine? Ik heb een wasmachine. Wauw. Oh, nou, even kijken, hoor. Weet je wat er aan de hand is eigenlijk? Is dat de chat gewoon veel te snel gaat voor mij. Ik weet niet wat de bedoeling is eigenlijk, maar ik kan het bijna helemaal niet meer volgen. Joshua's sterren zijn al weg, denk ik. Ja, drie computers op één zender. Nou, leg jij even uit wat er mee aan de hand is. Hier is de microfoon. Ja, dat weet ik niet. Ja, dan moet ik de microfoon weer naar beneden doen. Als jij het niet weet, dat willen mensen juist weten. Kijk, zeg het eens. Wat? Dat je het niet weet. Ik weet het niet. En? En wat? Ja, maar dat is dus een heel groot probleem voor een heleboel mensen als jij het niet weet. Nou, wie weet het wel? Ja, precies. Wie zou het dan wel kunnen weten? Ik niet. Jij weet het niet? Nee. Dan is het Floris' schuld. Dat vind ik ook. Zie je wel? Ik weet het ook niet hoor. Zie je wel, het is jouw schuld. Maar ik weet het ook niet. Nee, maar juist daarom. Als jij het had geweten, hadden wij het allemaal geweten. Dat geldt voor iedereen, toch? Nou, kom zeker, op. Zeker nu jij het zegt. Dat is eigenlijk gewoon een beetje juist. Ik weet het niet en ik snap het niet. Maar je begrijpt en het wel. Waar gaat het over? Ik snap het niet, maar je begrijpt het wel natuurlijk. Ik begrijp er niks van. Niks. Maar niks is eigenlijk best wel een ingewikkeld woord. Mm-hmm. Want er zit heel veel in. Nada, noppes, 0,0, zero. Dat is bijna veel. Too much. Ja, jij moet het nu overnemen hoor, want wij hebben helemaal geen tekst meer. Alles of niets. Maar wat moet ik zeggen? Nou, jij bent de quizmaster en er is nu een quiz. Ja. Je kan alles, je moet niks, maar je kan alles, je mag alles zeggen wat je wilt. Ja, je mag dus alles zeggen. Alles wat je nooit hebt durven zeggen, kan je zelf zeggen, maar dat mag eigenlijk niet. En alle dingen die je wel wil zeggen, die mag je ook zeggen. En alle dingen die je bent vergeten, dat is eigenlijk het interessantste. Wat ben jij allemaal vergeten? Dat ben ik allemaal vergeten. Wat je allemaal vergeten bent. Ik bedoel, ja. Nou, ik vergeet wel eens wat. Ja. Jij nooit. Jawel. Jawel. Nou, wat ben jij zo al vergeten? Om de afwas te doen. Oh, oei. De sleutels? Nee. Je mobieltje? Nee, ik vergeet mijn bril aan te doen. Je aan te doen? Op te doen. Je doet je bril aan? Nee, op. Nou, dat vergeet je vast expres. Nee. Nee? Maar ik heb hem niet echt nodig. Maar heb jij dan een bril? Ja, thuis. En wat doe je daar dan mee? Nou, kijk. Eerst word ik wakker. Dan ga ik tanden poetsen, omkleden. Dan doe ik mijn haar en gezicht. Dan zet ik mijn bril ergens op de kast neer. En dan soms vergeet ik mijn bril dan te pakken. En dan, fiets ik zonder bril de weg op. En dan knal ik tegen de fietspaal aan of tegen de stoeprand. En dan kom ik helemaal kapot op school. Ja, dat lijkt me niet de bedoeling. Dus om te fietsen heb je een bril nodig? Ja. Dat is heel handig. Dan moet je hem echt op een zichtbare plek gaan leggen. Want dan krijg je nooit spetters van de fietser die voor je rijdt in je ogen. Dus het is ook een veiligheidsmaatregel. Ja. Nou, denk daar nog maar eens aan. Heb je ruitenwisseltjes op die bril? Nee, jammer genoeg niet. Ja, ik ook niet. Ik heb een bril met één poot. Moet je kijken. Ja, echt. Kijk, zet hem eens op dan, dus. Als ik hem dan opzet. Wauw. Wat kan een mens veranderen in één keer? Ja, dan zie ik het wel allemaal beter. Nee, echt. Moet jij mijn bril even? Nee, hoeft niet. Oké. Okay. Ik zie Floris nu niet, maar ik zie jou wel. Oh, oké. Okay. Dat is heel apart. Ik zie jou ook niet. Ik Hij zie... staat scheef, kijk dan. Joh. Nou ja. Het lachen, man. Oké. Okay. Nou, jij neemt nu het programma even over. Nee, hoeft niet. Het hoeft niet, nee, maar het kan wel. Nee, dat wil ik niet. Ja, je gaat vanavond ga je beroemd worden. Ja, nee, ben ik al. Ben je al? Nee, een beetje. Een beetje. Hij is beroemd hoor. Ja, op mijn school. Op je school? Ja. Dan zeggen ze allemaal van, hé, daar heb je hem. Nee, zegt ze van, jij kan echt goed dansen en zo, hé, dansertje. Jij bent een dansertje. Dat vind ik minachtend. Nou, en dat mij niks aan. Ik zeg, hey, danser! Zeg ze ook. Ja, maar dan lijk je weer een beetje op één van die beesten die voor die aarslee lopen van de kerstman. Huh? Oké. Okay. Ja, want die heet ook danser. Ja. Ja, het eerste. Serieus? Het eerste rendier bij de aardslee van de kerstman. Nee, met het aan van je gezicht. Die heet Dancer. I believe you. Dancer. Dat was toch met een rode neus? Ja. Dat is Rudolf. Oh ja. Rudolf. Dat is Rudolf the Red-Nosed Reindeer. Dat je echt zo van... Rudolf the Red-Nosed Reindeer. Dat je echt zo gewoon... er helemaal voor gaat, weet je wel. Nou, Kom, doe eens even mee. Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Doody doody doody. Dabby dabby dabby dabba. Doobie doobie doobie doo. Dabba dabba dabba dabba doobie doo. Dabba doo deep dabba doo. Dabba dee doo. Dabba dee doo. Dabba dee doo. Dabba dee doo. En dan moet je het afmaken. Doodoo. Ja, alright, baby. Ja, dan moet hij weer omhoog, hè? Jongens en meisjes, even wat herrie maken. Voor het genot van uw allen en ook mijn. Ja. Oh jee, oh jee. Dan draai ik hem de verkeerde kant op. Ja, hij doet het. Dus nou moet je zo hoog praten, wil je kunnen praten. Ja, je moet hier O zeggen. Zeg hier eens even O. Oh. Zie je wel? Michael! Michael is in the house! Yeah! Did it, the yell. Houden nu. Ik ben het nu helemaal zat. Er is ontzettend veel verwarring. En wat ben jij? Ben jij nou een meisje of een jongen? Ik ben een jongen. Dan moet je even wachten. Nu is de microfoon vrij. Ik ben een jongen. Oké. Okay. Hallo. Ben jij een meisje of een jongen? Ik ben een meisje. Oké. Okay. Maar zo, ik ben nog niet klaar. Nee, meisjes doen het altijd langer over als mannen. Ja, dat is gewoon echt een feit. Want soms voel ik mij wel een man in een vrouwenlijf. Oké. Okay. Maar je hebt wel dat charmante buikje, wat ik dus mis. Ik heb ook kinderen gehad. Ja, maar daar krijg je dat buikje niet van. Echt wel. Oh, dan zit er nog eentje. Nee, zeker onmogelijk. Onmogelijk? Nou. Mission impossible. Oké. Okay. Hallo. Mag ik even vragen? Wie ben jij? Hier is de microfoon. Mijn naam zeg. Ja, gewoon even je naam zeggen. Ja. Ik ben Akash. Akash. Ja. Dus jij speelde eigenlijk gewoon de hele tijd Michael, hè? Dat vind ik ontzettend flauw van je. Ja. Maar vertel nou eens even, is Akash nou een meisjesnaam of een jongensnaam? Een jongensnaam. Een jongensnaam. Hey. En Michael, is dat een jongens- of een meisjesnaam? en jongensnaam. Hé, hey, vertel nog eens meer. Ben je nou een jongen? Ja. Nou, leg dat nou eens eventjes uit aan Druid Donnak. Dus hij heet Druid Donnak. Dat is iemand uit Schotland. Druid Donnak heet hij. En jij gaat hem nu eventjes echt duidelijk uitleggen dat jij geen meisje bent. Nou. Want je bent het gewoon zat. Je hebt het gewoon, je zag het ook gelijk. Nee, maar leg het hem gewoon even uit. Hier is hij. Hier zit hij. Ja, oké. Okay, Druid Donnak. Hoi, Druid Donnak. Druid Donnak. Oké, ja. Oké. Ik ben geen meisje. Ik ben gewoon een jongen, maar ik heb nog een lichte stem. En daarom lijkt mijn stem op een meisjesstem. Aan de telefoon en op de radio. Nee, ik ben niet met je eens. Ik vind het helemaal geen jongensstem. Nee, ik ben niet met je eens. Je hebt geen meisjesstem. Nee. Ik bel. Nee. Hij heeft een stem als Michael. Als ik gewoon vreemde mensen bel, dan zeggen ze, oké, okay, mevrouw, kan ik wat doorgeven? Ja, dan moet je gewoon zeggen. Of als ik de school bel, dan, ik wou me een keertje ziek melden, want ik voelde me niet zo lekker. En toen zei het van, oké, okay, mevrouw, wat is de naam van uw zoon? Dat is wel leuk, want dan kan jij de school opbellen en dan zeg je van, hé, ik ben de moeder van Akashi. Hij komt vandaag niet. Want, auw! Auw! Dat is een lieve jongen. Moest je aan de baard trekken. Auw is zo. Zo, hoor. Ik kwam echt gewoon keihard aan mijn baard, joh. Moest van Nettie. Vond hij dat ook hartstikke terecht? Zo. Ai, ai, ai. Nou, zeg. Kunnen jullie het even overnemen? Want ik werd zomaar aan mijn baard getrokken en zo meteen komt Herman. Moet gewoon net die. Baby. Zie je dat? Every time I hear. Ik zie hem nu staan, trek hem even aan zijn baan. I'm always on the outside looking at. Fuck me. Maybe that is why I see the funny side. Hij doet het ook nog. Nou, Nettie, bedankt hoor. Weddings make a lot of people sad. But if you're not the one, they're not so bad. Not the bride, not the joke. Not a sunny honeymoon. Another season, another reason for making whoopee. A lot of shoes, a lot of rides. The groom is nervous, he answers twice. It's really killing that he's so willing to make whoopee. Picture a lovely love nest down where the roses cling. Picture that same sweet love nest. Think what a year can bring. He's washing dishes and baby clothes. He's so ambitious, he even sews. But don't forget, folks, that's what you get, folks, for making whoopee. As I hear, can't you guess? She feels neglected, and he's suspected of making whoopee. She sits alone most every night. He doesn't phone her, he doesn't write. He says he's busy, but she says, is he making whoopee? He doesn't make much money, $5,000 per. Some judge who thinks he's funny says, hey bud, you pay $6 to her. Now he says, judge, suppose I fail. The judge's butt right in the jail. You better keep her, you'll find it cheaper than making whoopee. Nou, als je zo whoopee maakt aan het einde, ik zou al in slaap gevallen zijn, echt. Nou, Guus. Nee, serieus, echt. Als je aan het einde, zoals je aan het einde whoopee maakte, ik zou in slaap gevallen zijn. Is toch? Are you kidding me? Ja, echt. Het is, voor mij is het making whoopee. En dan die i heel lang, maar die woe niet. Dus die i wel, maar de oe niet. Dus i. Dat je echt heel lang iet in plaats van oet, weet je wel. Want als je te lang oet, dan val je in slaap een beetje. Daar zit wat in. En als je heel lang iet, oh Hij is gewoon gek. Hij is gewoon echt gek. Hij heeft wel een rood hoofd van. Hij is wel echt gek hoor, man. Oh, wat is die gast gek. Maar het is zo'n leeglopende ballon. Die bedoelt. Mogen we nog een liedje of is dat bijna tijd? Herman is er nog niet. Herman, ben je er misschien? Ik mis je. Starshine. Bovendien, ik zou... Graag verbinding willen, Herman. Oh, wacht even. Ze willen dat ik kreun. Kom er even bij. Met z'n allen even kreunen. Kom op. Kom op, Guus, er zit hier een 17-jarige jongen bij. Nee, hij is underage. Dit mogen we niet doen. 17? Toen had ik de eerste kogel van mijn oor. Ja, ik weet het toch. Maar daarom zijn we ook allemaal zo maf geworden. Stars shine bright above you. Night breeze seems to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore trees. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fade and the light linger, oh dear. Still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams the sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, wherever they be, dream a little dream of me. Nou, nog even werken aan je B. Aan een B? Ja, want anders wordt het een P. Wim, ik zie Herman. Hey, waar is Herman? Herman? We gaan eerst luisteren naar een opname van Chick Webb. Nou, Chick Webb was een Baltimore Jazz Giant, zoals ze dat zeiden. Hij werd geboren in Baltimore, in Maryland. Herman, we horen niks meer. We vinden het geweldig, maar we horen niks. Ik ga het nog een keer proberen. Gaan we even kijken of Herman... Ah, daar is Herman weer. En hij zegt van alles. Dat willen we ook niet. Dit doen we. Nou, hebben we al gedaan. Dus nou ja, valt Herman zo meteen weg. Dan heb ik het gedaan. En het kan allemaal vanzelf goed gaan. Het kan allemaal vanzelf fout gaan. En Herman die houdt nou allemaal dingen in het beeld. En ai, hij heeft helemaal teksten geschreven. En het is een ongelooflijk ingewikkeld programma, geloof ik. We gaan even kijken. Maar volgens mij is Herman helemaal weg. Behalve dat ik... dan beeld van Herman. Ik heb wel beeld van Herman. Ondertussen is er dus een buffer. Hoort iemand Herman? Als u op Herman hoort, dan gaat het goed. En, ja, ik hoor Herman dus niet, dus ik ga het nog een keer proberen. En, hallo Herman, ik zet hem eerst even uit. Ik zet Herman even stil. Herman, hij wil ook niet meer stil. Niet verzenden dan maar gewoon. En dan gaan we het nog een keer proberen. Dan gaan we kijken of Herman aanwezig is. Doof en blind, ja, dat is ingewikkeld. Op het moment dat je gewoon niet kan horen en niet kan zien, dan is deze radio-uitzending helemaal aan je voorbij gegaan. Maar het leuke is dus, stel je voor dat je nu gewoon op een gegeven moment ergens een ander iets hebt waardoor je gewoon toch de impulsen en de dingetjes en alles wat erbij hoort gewoon kan voelen. En dan kun je voelen dat er gewoon een heleboel dingen gebeuren. Er gebeuren gewoon zo ontzettend veel verwarrende en ontzettend mooie dingen. En ook dingen die je niet verwacht. Er gebeuren gewoon echt de gekste dingen eigenlijk op het moment dat je er gewoon niet op zit te wachten. Ik zit nu eventjes te wachten op Herman. Ik ga even dit doen. Nou waarschijnlijk is Herman dan gewoon zometeen weer helemaal terug. Want er was gewoon iets, een dingetje wat ik niet goed deed. En inderdaad was Daan hier geweest, was het allemaal goed gegaan. Maar Daan is hier dus niet. Kijk, en daar is... Ik hoop dat Herman hier nu is. Ik ga even kijken. Herman? Hallo? Kijk, ik zie Herman. En hij beweegt. Ja. Dus het kan zijn. Ja, kijk nou eens eventjes. Het kan zijn dat we gewoon Herman zo meteen doen. Weer een update. Ja, maar dat willen we allemaal niet. We hebben helemaal geen zin in die update. Dag update. Weg update. Nog een keer. Zo. Nou hebben we dus twee keer hebben we dat. Dan doen we deze, doen we weg. Zo. En dan gaan we kijken wat er gebeurt. Ja, er is er nu nog maar één. En we gaan kijken of die geluid heeft. Nou, die heeft nog steeds geen geluid. Die is gewoon aan het wachten op Herman. En Herman. Ja. Hoort iemand Herman? Nou, ik hoor Herman niet. Ja, dat is ontzettend. Nou, we nemen gewoon zelf de uitzending weer over. Want Herman is op het ogenblik even... Die heeft vergeten dat hij hier gewoon eigenlijk niks mag doen. Dus Herman, die heeft nu eigenlijk nog alles openstaan wat hij niet open moet hebben staan. En dit is gewoon, dat werkt gewoon niet. En daar kunnen we van alles en nog wat aan doen. Dan kunnen we alles en nog wat tegen doen, maar dat gaan we dus niet doen. We gaan zo meteen nog een keer kijken of Herman misschien nog een keer alles kan opstarten. Ik zie er helemaal niks in. En het gaat helemaal niet goed. Het is gewoon, ja, de beste oplossing lijkt me dus als Floris dus wat zingt. Want dat is eigenlijk dan de uitdaging voor Floris. Of die nog wat wil zingen. Want Herman die komt er niet door. Floris. Herman komt er gewoon echt niet door. Ja. Echt Floris, nou moet je wel, want je moet Herman vervangen. Ja. Floris. Je moet echt Herman vervangen nu. Ik kan helemaal niet zingen. Nee, daarom juist. Want Herman kan dus echt nog meer niet zingen. Oké. Nou, kou even. Ik vind het mooi, ik vind het nu al mooi. Vind jij het ook mooi? Dan moet ik die microfoon weer naar beneden doen. Jezus. Oké. Nou. Oh joh. En? Heerlijk. Heerlijk, hè? Nou, ik blijf ondertussen kijken of Herman er is. Dan nemen jullie even met z'n tweeën het programma over. Nou, hier is de microfoon. Daar zijn al die mensen. Die zitten hierin. Kijk, en dan gaat hij heel langzaam naar beneden. Zie je? Oh. Ik kan niet zien. Nou, net wel. Ik kan niet. Ik kan niks verzinnen. Ja, je zegt gewoon shabby dabby dab, dooby doo. Of sketten. Gewoon maar brabbel. Moet je eens naar Ella Fitzgerald luisteren. Zeg maar je repliedje. Welk repliedje? Van ik ben naar Kaas en ik kom uit Rotterdam. Oh nee, wacht, die ene die ik in de eerste klas had gemaakt. Ja. Nou. Nou, niet lachen. Wacht even. Even een ogenblikje. Ik moet even al die lachen die ik nu nog heb, moet ik er even uit lachen. Mag dat? Ja. Oké. En nou is het genoeg geweest. Oké. Okay. Ja? Mag ik beginnen? Nee, ik ben alles kwijt. Oh, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Vechten, dat hoort bij het geweld. Daardoor worden veel doden geteld. Oorlog. Iedereen is bang en de mensen gaan gewoon aan gang. Door wapens raakt iedereen gewond. Volwassenen, kinderen houden hun mond. Klachten, door iedereen verteld. Kinderen huilen door het geweld. Hey, yo, rap doe je zo. Discussies, sommigen worden boos. Als wilde beesten gedraagt zich het moos. En over, een meisje maakt ze ruzie. En dat komt weer tot een discussie. Yeah, ja, alright. Respect. Yeah man. Heb je die tekst ook helemaal zelf gemaakt? Ja. Vet. In de eerste, ja. Vet hè, super vet. De eerste klasse. Cool man, heb je het al eens opgenomen op muziek? Nee. Nou, kom maar langs een keertje. Met Jasper. Ja? Ik lach er leuk. Garage Band, kan je zo komen opnemen? Oké. Okay. Vette beat eronder. Mm-hmm. Ja, goed hè. Echt goed. Ik had het al een keer. Nou, ik heb wel één keertje opgenomen. Ja? Vroeger. Toen ik op vakantie kwam bij mijn oom. Oké. Hele video. Leuk man. Ja, geweldig. Heb je ook zo'n muziekprogramma op je computer? Ja. Nou. Ja, tuurlijk. Dus je kan het ook weer gewoon bij het opnemen. Ja, kan. Beelden, muziek, alles. Ja, zeker. Nou, je kan op het ogenblik dus Herman live zien. Maar live horen is dus heel moeilijk nu. En Floris gaat zo meteen voor ons zingen. Dus ik zit er helemaal klaar voor. En tot het moment dat gebeurt, klets ik gewoon maar een eind in de ronde. Ik zou niet weten waar ik het over zou moeten hebben, want ik dacht eigenlijk, Herman komt zo. En Herman is er dus niet. Nee, en hij heeft zo'n mooie pet op. Hij heeft een DJ Herman pet op. En dat kun je dus wel zien, maar dat kun je dus niet horen. En dat is dus eigenlijk ontzettend jammer. En ondertussen zijn er hier een heleboel dikke boeken geopend. En daar staan allemaal verloren en verdwenen teksten. En dan moet je weer omhoog. Ja, je houdt het allemaal goed in de gaten. Kijk. Au. Hij doet het niet meer. Ja, dat nu doet hij het wel. Ja. Kijk. Guys. Dankjewel. My funny Valentine. Het is wel geholpen, een paar dagen geleden. Sweet coming Valentine. Ja. You make me smile with my heart. Speelt even mee met Floris, ja. Your looks are laughable, unphotographable. On photo? Yeah, you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change your hair for me. Not if you care for me. Stay, little Valentine, stay, 'cause each day is Valentine's Day. Each day is Valentine's Day. Het was een foutje, maar het was wel een mooi foutje. Het was een heel mooi foutje, maar nu ben jij. Huh? Nu ben jij. Moet ik echt zingen? Ja. Rock and roll. Ja, maar ho. Concrete. Ja, dat moet je hier doen. Doe die geel nog een keer. Ja. Doe hem even nog een keer. Nee, kan niet. Ja. Kan ben maar je, keer. Wat ben ja, jij nou eenmalig, voor eenmalig. Eenmalig. Hier komt ie. Fantastisch. Elastiekje zit niet om. Beetje weinig. Ik vond het een beetje weinig. Het kan beter. Ja, nee, echt. Die jongen die kan dat echt veel beter. En die kan ook echt nummers zingen. Dat echt je haren echt recht overeind gaan staan. Dat was niet ook het geval, hoor, bij mij. Nou, dat is dus niet de bedoeling geweest. Dat, nee, dat was juist niet de bedoeling. Nee, het was echt niet de bedoeling dat je haren overeind zouden staan. Het gebeurt vanzelf, dat is reflex. Ja, maar hij kan echt hele mooie liedjes zingen. Was het ook? Nee. Ik zou hem niet helemaal goed. Nee, precies. Dat is wel mooi. Ja, maar dat komt omdat je te veel naar hem kijkt. Je moet te veel. Je moet ook iets meer naar hem luisteren. Ja. Ja, deze wijze tip wordt je helemaal gratis aangeboden door ridderradio.com. Yes, raw one. Heel snel wordt gebladerd, heel snel. Ja, we zijn er bijna, dames en heren. Nog één keertje terug en dan hebben we hem wel. Ja. Zomertijd, dus hè. Als het leven heel eenvoudig is. Dan springen de vissen dus. En de katten is high. Oh, kijk, de katten. Hey, oh, mama's. No, your daddy's rich. Ja, precies. And your mama's good looking. Ja. So harsh, little baby. Don't you cry no nou, dat had je niet moeten zeggen. Dat had je echt helemaal niet moeten zeggen. Ik kom helemaal niet meer. Ik ben zo vreselijk. One of these days. Gonna rise up singing. Then you'll spread your wings. And you take to the sky. But till that morning, there's nothing can harm you. With my mom and daddy standing by. Hey Plonk, je begrijpt iets niet helemaal. Want volgens mij is de bedoeling dat je dus, ja, mooi, midden in je P. Nee, het moet juist, je P moet juist in het midden zitten. Ik begrijp er nu even helemaal niks meer van. Plonk, leg me even uit hoe dat werkt. Want volgens mij moet je P in het midden zitten en niet, ja, dat er iemand midden in je P zit, zal ik maar zeggen. Links. Oh jee, dat vind ik te veel privé dingen. Moet je horen. Plonk draagt hem links. Achter. Zijn sleutelbos. Zijn klokkenspel. G-string. Nou, kom er even bij. Kom er even bij, want jij hebt altijd wel hele interessante dingen te vertellen. Kijk. En nou geef jij hem aanwijzingen wat hij dan moet zeggen en hoe hij het moet doen. Dat is waar het over gaat. Nee, maar het gaat ook nergens over. Dat is juist het interessante aan dit radioprogramma. Dit is een radioprogramma, dit gaat echt nergens over. Ja, maar ik denk van jullie dus, we hebben het nergens over. We hebben het nu over plot. Ik geef een plus. Ja, maar ik bedoel, wat moet ik nou zeggen? Nou, bijvoorbeeld, Xia gaat nu even plassen. Nee, dat mogen we niet zeggen. Privé. Dat is niet netjes voor een dame. Nee, je moet wel luisteren naar wat Akash zegt. Oh shit. Oh, dat mocht niet. Nee. Jij bent even de regisseur. Oh. Dus jij vertelt wat hij mag zeggen. Ik weet niet wat een piespot is. Dat mag hij dus niet zeggen volgens mij. Oh. Piep. Dat is te laat. Tuut. Nee, ik wil dat hij gaat zingen. Wat? Zingen? Ja. We hebben hier maar 3 muzikanten. Oh, ja, daar ben jij eentje van. En we hebben hier 1 politicus. Guus. Oh, Guus, hoor je dat? Guus is een politicus. En we hebben 1 waarzegster hier. Nou, kom maar. We gaan zingen. Ga maar zingen over iets heel leuks. Maak een liedje over Guus. Het is vrijdagavond. We zitten hier bij Guus. Guus dreunt mee met ons. Floris zit aan de gitaar. Hij houdt van een snaar. Nou, mag jij? Nee, jij moest luisteren naar wat ik zei. Oh, oké, ik luister. We gaan samen met haar zingen. Ja, gaan we wat zingen samen? Dat gaan we zingen. Een duet. Een duet? Hij moet doen wat ik zeg. Oh. Een duet? Hij wil dat wij een duet gaan zingen. Danny de Munk. Welke dan? Hoe ging dat liedje weer? Oh, had ik maar iemand om van te houden. Oh, jee. Had ik dat maar. De armen om me heen. Ik heb er vier. Ik heb vier. Die wij altijd vertrouwen zouden. Mij kun je vertrouwen. Ik voel me zo verdomd alleen. Och, joh, dat hoeft helemaal niet, joh. Nee, dat zat er helemaal niet in het liedje. Nee, joh, dat hoort er niet bij, maar. Laat Akas even aan het woord. Wie laat van het woord? Akas. Oh nee, Michael Jackson. Sorry, we waren Michael helemaal vergeten. Oh, schaamte. Die is terug naar de hemel. The house in New Orleans. They call the rising sun. Is known and known of many a poor boy and Lord, I know I was a tailor. Gambling man down in New Orleans. Is helemaal aan draaien. Kijk, het beeld loopt wel door, maar de rest niet. Dus. Oh, dat jammer. En nu staat alles stil. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Oh, pootjes van haar honden. Ja, ik vind all that jazz. Hit me with that rhythm shit. Hit me. Hit me. Hit me, hit me slowly. Hit me quick. Hit me. Hit me, hit me. Nou, dat hebben we dan weer gehad, dan. Zo. I'm in love with you. Ah. And all that jazz. Ah. You're my dream come true. I love it. And all that jazz. Yes. Baby, you're too much. You have the skin I love to touch. Skin I love to touch too much. And all that jazz. Ah. You have got the lips that suit my taste. And your fingertips. Yeah. Yeah.